چند گلی از کوه ساران سرسبز و گلبنهای خرم ایران. روزه رفتی و 30 روز حالا، زمستون رفتی و نوروز حالا، تو که گفتی سر هفته میایم، بیا جونم ببین چند روز حالا. Thank you. بیایم در زنان من صدا بر نازنین دل بر زنان من همه میگن که دل بر شبم گل گل به دارش برزنم من برگی بی بی از چشمای سیاه دارم امید شب نام نام به شب شب دیر نالم گهی از وقت بی قد دور نالم به نالم چون پلنگ تیر گهی از وقت بی قد دور نالم من هم دم تو تو گل نرگسی من شبنم تو خودم سبزیم که یارم سبز پوشی خودم گل دستم و دلی گل پروشی به چشمش سنگ و ابرویش من هم دم تو گل نرگسی من شبنم تو به شیراز می روم منزل به منزل زمین از آب چشمونم شده گل خوراک عاشقون هست بوسه بازی، خوراک مو شده خونابه دل. گل و پروانه بستن عهد و پیمون کنار گلشنی سرسبز و خندون، الهی شاد باشن هر دوتاشون، الهی شاد باشن هر دوتاشون، ستاره بختشون باشه درخشون. غم و غصه توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پر درده، نمی‌سازه با ما دنیا. خدا کسی که میدونه غم و تنهایی دلا. خدایا ما به درگاه تو کی بوده گناه، باید یا بسوزم و یا بسازم ما جوونم آشیونم شده بیرون. غروب توی کوه سون منم نالون که سرگردون حیمنانم، از این دنیا دلم تنگه، دل یار موسنگه، خدایا گله دارم ز تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراونه، خدایا گله دارم. از این دنیا دلم تنگه، دل یار موسنگه، خدایا گله دارم ز تنهایی دلم خونه، غم و دردم فرا خدایا گله دارم. من و ته خوشه یه دونه بودیم، من و ته آب یه رودخونه بودیم، من و ته بسته بودیم عهد و پیمون، کدوم کافر تره کرده پشیمون؟ من و ته خوشه یه دونه بودیم، من و ته آب یه رودخونه بودیم، من و ته بسته بودیم عهد و پیمون، کدوم کافر تره کرده پشیمون؟ Thank you. به پشت بوم خود جا کن گل مو، عروسی رو تماشا کن گل مو. اگه مو و تره با هم ببینن گواهی نیست، هاشا کن گل مو. قدرت را با قدم انداز کردی، تو که پوشیده‌ای رخت عروسی، مکه سرمه که زخمم تازه کردی. شیرین قر کردی یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. شیرین قدری یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. زبوی زلف تو مفتون و میگل، زرنگ روی تو دل خون و میگل. من عاشق زشقت بی قرارم، تو چون لیلی و ما مجنون و میگل. شیرین قر کردی یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. شیرین قر کردی یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. خودم سبزه که یارم سبزه پوشه، خودم گل هستم و دمل گل فروشه. دو چشمش سنگ و ابرویش ترازم، به نرخ زفرون گل می فروشه. شیرین قر کردی یارم، شیرین کردی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. شیرین قر کردی یارم، شیرین کردی جواب شیرینی جواب پس اینی الودا کردیم و رفتیم دل از دل بر جدا کردیم و رفتیم نداشتیم تو شیر را بیابون توکل با خدا کردیم و رفتیم شیرین قر که دیار رو شیرین که دی جواب شیرین نمیدی جواب شیرین قر که